राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी शनिवार विक्रम संवत 2059 14 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। जहां जो भाई जो बहन अपने को मानते मैं हूं, क्या वहां परमात्मा नहीं है? माया तत्म विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना भगवान कहते हैं अब मूर्ति से सब संसार व्याप्त है, सब संसार में हो। तो जहां आप हो वहां परमात्मा है। परमात्मा है तो उस परमात्मा है तो हो जाओ। आत्मसंस्थ बना करता न कंचन चिंत, कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा है। वो सबकी स्थिति परमात्मा में है। और ये कहां कहां है बताओ? इतनी बात है, उन्हें मान्यता शरीर कर ली। जो कोई क्षण मात्र भी रहता ही नहीं, जो क्षण मात्र भी नहीं टिकता उसको मान लिया। जो कभी क्षण मात्र भी अपना अलग नहीं होता उसको नहीं माना। कभी किसी से क्षण मात्र भी अलग होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होने की ताकत नहीं। सदा सदा शासन नहीं माना। इतनी बात है, सब में है परमात्मा, सदा है, सदा नित्य निरंतर सब में है। सब में है ऐसा मानकर चुप हो जाओ। पैसे कुछ भी नहीं करे, सत्य वो परमात्मा है स्वाभाविक है। वही जो संसार दिखता है ये है नहीं, सब निरंतर बदलता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, सब अच्छी तरह जानते हैं। सब संसार बदलता है, परमात्मा बोल रहे थे बस कुछ भी चिंता न करें। उस चिंता न करेंगे तो परमात्मा ही हो, सिर्फ परमात्मा ही होंगे वो ना होंगे, परमात्मा स्थिति होगी। सत्वा श्याम अंत का अंतकाल है भी ब्रह्म निर्माण में चले, अंतकाल में भी हो जा पहले जीवन हो जा तो बहुत अभी बात है। ऐसा ब्रह्म स्थिति निर्मम निरहंकार ममता अहंकार से संसार पड़ गए, संसार को पढ़ लिया और संसार दिखता है। मुफ्त में रूप आ रहे हैं, मुफ्त में बिल्कुल मूर्खता से मुफ्त में रूप आ रहे, सब जगह मौजूद है। हम है उसको निभाना और देश को बहाना। ये नहीं नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं जा रहा है। नहीं नहीं है उसको तो है मान लिया, अरे है उसको नहीं मान लिया, ये उल्टी मान्यता है ही है, इसको स्वीकार न करे, सब ठीक हो जाएगा एकदम। ये ऊंधी मान्यता मान रही है, नहीं है उसको तो है मान लिया, अरे है उसको नहीं मान लिया, और कहे तो कहते कहने में मानते नहीं, हम ऐसा आप थोड़ी मान रहे हैं, तो कैसा मानते ऐसा, नहीं को है मानते हो और है को नहीं मानते हो, तो ऐसे बहुत बदल दो, एकदम ठीक हो जाएगा। आत्मसंस्थ मना कर बहुत मोह की बात है, आनंद कौन आनंद नहीं, कौन आनंद नहीं, सत्य बात है, परमात्मा है ना, दास को विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत्व अभाव न भी देते, सत्व अभाव होते ही नहीं, ना भाव भी देते सत, सत अभाव न भी देते, सत्व अभाव हर नहीं बात है, मौज की बात एकदम सच्ची बात है एकदम, सीधी सरल बात है, एकदम है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखिए है सो दिखे नो दिख दिखा दी, दृष्टि नहीं दृष्टि है की तरफ दृष्टि नहीं है, स्थित है ही नहीं, सुपर देगी मौज होगी सदा मस्त हो जाए, सदा सदा के लिए मस्त परमात्मा है, संसार नहीं है, दिखने में संसार है परमात्मा नहीं दिख, सत्संग करने वाले संतों को, सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो सब दिखना चाहिए ना, आनंद हो गया मोह हो गई, है सो सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो पर देखिए है सो दिए ना है, भगवान ज्ञान से कहते हैं ज्ञान से होता है एक दिव्य से होता है। तो ज्ञान से सुनते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुः धारण करो कि परमात्मा है, ऐसा नहीं है, एक शब्द नहीं मैं जा रहा, प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। बात एकदम सीधी ठीक होती है, सत्य तत्व है जीव का मौजूद है, सब में मौजूद है, सब जगह है, सब जगह है। जिस जगह आप अपने को मानते हो उस जगह परमात्मा है। पहले परमात्मा के रहने ये तुम्हारी सत्ता है, इस रहन से जीव बनना से इस रहन से अंशी तो है बर्बाद अवतार सोचते थे। पर शब्द ये विचार माने कहीं भी अभाव कभी भी होता ही नहीं, कहीं भी कभी भी अभाव होता ही नहीं, सदा स्वयं होते हो सब प्रत्यक्ष रहता है। उस सृष्टि गैर मौज हो गई, ये सच्ची बात है एकदम। अभी है, अभी है, अभी अभी है, कभी अभाव नहीं, कभी अभाव नहीं होता। और संसार का भाव रहता नहीं कभी, ऐसा भाव कभी होता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।